اندیشیدن یکی از صحابه به انکار که رسول صلوات الله علیه چرا ستاری نمی کند. تا یکی یاری زیاران رسول در دلش انکار آمد زن نکول که چنین پیران با شیب و وقار می کندشان این پیمبر شرمسار. کو کرم، کو ستر پوشی، کو حیا، صد هزاران ای پوشندن بیا. باز در دل زود استغفار کرد تا نگردد ز اعتراض و روی زرد. شومی یاری اصحاب نفاق کرد مؤمن را چو ایشان زشت و آق. باز می زارید که علام سر، مرمرا مگذار بر کفران مصر. دل به دستم نیست همچون دید چشم، ورنه دل را سوزمی این دم بخشم. اندر این اندیشه خوابش در رو بود، مسجد ایشانش پر سرگین نمود. سنگهاشم در حدث جای تباه، میدمید از سنگها دود سیاه. دود در حلقش شد و حلقش بخست، از نهیب دود تلخ از خواب جست. در زمان در رو فتاد و می گریست که خدا اینها نشان منکریست. خیلی بهتر از چنین حلمه خدا، که کند از نور ایمانم جدا. گر بکاوی کوشش اهل مجاز، تو به تو گنده بود همچون پیاز. هر یکی از یکدیگر بی مغز تر، صادقان را یک ز دیگر نغز تر. صد کمر آن قوم بسته بر قبا، بهر حدم مسجد اهل قبا. همچون اصحاب فیلن در حبش، کعبه ای کردند حق آتش زدش. از به کعبه ساختند از انتقام، حالشان چون شد فروخان از کلام. مرسیه رویان دین را خود جهیز نیست الا حیلت و مکر و ستیز. هر صحابی دید زان مسجد عیان، واقعه تا شد یقینشان سر آن. واقعات هر باز گویم یک به یک، پس یقین گردد صفا بر اهل شک. لیک می ترسم ز کشف رازشان، نازنینانند و زیبت نازشان. شرع بی تقلید می پذرفتند، بی محک آن نقد را بگرفتند. حکمت قرآن چو زاله مؤمن است، هر کسی در زاله خود موقن است.